Vou vos cantar a primeira, non sei se será agradable, por moito que vos lo intente, nunca vos podo contentar. Xa sei que nunca o busco, xa sei que sempre o esquivo, por moito que o queira, sempre me volvo a namorar. Parvo ouvidos de xordo, moi lonxe de miña razón. Moi fácil dicilo, distinto facelo, a suma máis chunga sempre suman dous. Xe canto chamame tolo, ai lararara, xe choro desesperado. Se me ven falar contigo, ay la la la la. Dime que estou enamorado, hay que ser cuidar, nena, do amor. Porque os amores sabes como son, son chevos de ter, malos desquenxer, que pouquinho a pouco deixan de morrer. Despedida, non vos la quixera dar, porque sodes meus amigos, non vos quixera olvidar. Xa sei que nunca o busco, xa sei que sempre o esquivo, por moito que o queira, sempre me volvo a namorar. Hai que ser cuidar, nena, do amor, porque os amores sabes como son, son llevos de ter, malos desquencer, que pouquinho a pouco deixen de morrer. Hai que ser cuidar.